sa kino ng kantay. Alinap kaya ang matina. Kandat munsan kay may naksing kanya. Yan mang waswas ka din. Puno dai pina na dama anak kasarang kan dai na pingwam Agus kay takas mahil ang layaw itimali. Anenang sampagita anapus asa si kaawan sabay tingkarit aliuliwak dito'y lubog inggan at tumpal tuwian ay ayatin ka ngem si ka kanyak sa kantun paging sasana nagpapanbiag ko tiag ka ni busana di anenang sampagita anapusaksa si kawan sabali tingkari